podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Sådan ret undtagelsesvis, så optager Mads Fuglede og jeg i god tid. Vi optager altså ikke live her, hvor det er søndag, da vi begge to hen over weekenden er i Storbritannien. Og det er jo ikke USA, men det er jo næsten USA, Mads, når man er i Storbritannien. Ja, altså det er jo en nation, der har jo nok det nærmeste forhold til USA overhovedet. Blandt andet fordi de jo ejede det tidlige USA, men man opfatter jo også i dag USA's bånd til England som det, man kalder for et særligt forhold, at de to nationer kan skændes, og de kan også være uenige om mange ting, men de gør det, uden andre opdager det. Også når det handler om at stå sammen, så står de skulder ved skulder, og båndet blev jo især styrket under 2. verdenskrig på en sådan façon, at i dag opfattes det som et ubrydeligt bånd. Og så selve det der udtryk, the special relationship, det særlige forhold, det blev, så vidt jeg husker, opfundet under Reagan og Thatcher-årene, ikke sandt? Jo, det mener jeg også, at det er der, man vælger at betegne det på den façon. Men ja, Der har nu altid været et særligt forhold mellem de to nationer. Og det er der faktisk også nu, fordi den gode Theresa May var den første europæiske leder, som besøgte Donald Trump i Det Hvide Hus, og der var den berømte scene, hvor de sådan nærmest går arm i arm ud fra det ovale værelse ud til pressemødet, et billede, som jeg tror, Trump havde mere gavn af, end muligvis Theresa May havde. Der er meget noget, der tyder på, at Theresa May ikke høstede så meget på det billede og det indtryk, der kom ud af det møde, som Trump gjorde, hvis der overhovedet var nogen i USA, der rigtig registrerede, at han var væk. Præcis, og så havde vi jo altså også situationen med Trump og Storbritannien op til afstemningen om, hvorvidt britterne skulle forblive i den europæiske union, eller de skulle ud af den. Og der havde vi jo situationen, at Donald Trump jo faktisk hæppede på den britiske uafhængighed. Ja, det var på det tidspunkt, fordi Trump har jo været igennem sådan flere faser som præsident. Fordi der er de her tre fløje i Det Hvide Hus, jeg ved ikke helt om tre fløje er nok, men der er en fløj, der var den nationalistiske fløj omkring den nu detroniserede Steve Bannon. Og på det tidspunkt, der var mange af de udmeldinger, Trump kom med omkring globalisering, frihandel, EU og alliancer osv., de var tydeligvis udtalelser, hvor han på det punkt tilhørte den nationalistiske fløj. Så er der en anden fløj, der hedder globalisterne, som flere af hans egne familiemedlemmer er med i. Og så er der en fløj, der sådan er institutionalisterne, som er partiet og dem, der repræsenterer de institutioner, der nogle gange er i USA, Pentagon osv. Og det er som om, der ikke rigtig er den nationalistiske fløj i Det Hvide Hus, og den ikke er så stærk i hvert fald, som den var i begyndelsen. Men på det tidspunkt, der var næsten alle Trumps udmeldelser, nogen, der flugtede med noget, hvor man kunne simpelthen, noget Steve Bannon ville have sagt, og man må forestille sig, at Steve Bannon havde ret stor indflydelse på, hvad Trump sagde, eller i hvert fald tit havde præsidentens øre. Og vi skal huske på, at den periode, hvor han siger det her, man ønsker briterne tillykke med deres, eller da han håber på, at de melder sig ud af den europæiske union, og dernæst siger tillykke til dem, det er jo altså sådan i forsommeren 2016, altså hvor han er. Det er klart, at han er republikansk kandidat, men han er jo endnu ikke valgt til præsident. Det er også det her tidspunkt, hvor mange europæer er nervøse for, at man overhovedet vil bakke op om NATO, hvad han jo efterfølgende har gjort. Men vi skal slet ikke tale Storbritannien i dag. Det er blot fordi, vi lige vil gøre opmærksom på, at denne her udsendelse er optaget allerede onsdag, så den er altså optaget ikke live, men på forhånd. Så der kan være sket ting, som I måske sidder og undrer jer over, at vi ikke taler om. Her har I altså forklaringen. I stedet så vil vi tale om den månedlange rejse, Mads, som du lige er kommet hjem fra i USA, nærmere betegnet faktisk, en rejse i Trumpland. Ja, jeg gav mig selv det opdrag at besøge så mange af de stater, der havde stemt på Donald Trump, i sådan et forsøg på at tale med nogle af dem, der havde valgt ham, at se på, hvorfor de havde stemt, som de havde stemt, og selvfølgelig også se lidt på, hvordan de så havde det, med Donald Trump, nu han havde været præsident i en periode. Der var 30 stater, der endte med at kaste deres lod i vægtskålen til fordel for Donald Trump. Og jeg nåede at besøge en hel del af dem. Der var en af dem, selvfølgelig Alaska, som aldrig var i spil. Men jeg lejede egentlig bare en bil, da jeg landede i LA, og havde en flybillet hjem fra Florida, og så skulle jeg bare nå så meget inde i midten af USA, som jo er derinde, hvor de røde stater ligger, altså de stater, der har stemt republikansk. Og så kørte jeg egentlig bare derudaf. Men startede selvfølgelig i Californien, og lavede egentlig mine første interviews i Californien, netop for at have også et indtryk fra et USA, der i den grad ikke stemte på Donald Trump. Ja, for mange så skal jo huske på, at Californien, altså længst mod vest i virkeligheden i USA, er en af de allermest sikre demokratiske stater. Hillary Clinton får en meget stor sejr derud. Og så rejser du altså mod øst og lander over i Florida til sidst, som jo altså ender med at blive en Trump-sejr derover. En af de delstater øver, der er virkelig en swing state, fordi den svinger mellem de to stater, men altså Trump vandt den der. Lad os prøve at tage en rejse gennem de der stater i løbet af den næste times tid her med, så lad os egentlig prøve at starte med Californien, som jo er en mytisk stat i USA, men jo også for os europæere. Ja, altså Californien er jo en, altså noget, man jo sjældent tænker på, når man tænker om USA. Det skal sådan lige indlede med at sige, er jo det her med, at USA på mange måder ikke er én nation. Når man taler med en dansker om, hvad der sker i Sverige, så vil mange danskere have meget lille viden om forhånd i Sverige, og altså David, hvor mange medlemmer af den svenske rigsdag kan du nævne? Stefan Löfven. Det var en. Er der flere på listen? Jeg skulle til at sige Carl Bildt, men jeg er ikke sikker på, at han er medlem længere. Og sådan har jeg det også, må jeg indrømme. Altså, og det er jo egentlig tankevækkende, at to nationer, der har gået så langt igennem historien hånd i hånd, på godt og ondt, og stor del af Sverige ligger jo på midlertidigt udlånt dansk territorium. Og alligevel tror jeg, at vi to minder om mange danskere. Vi ved meget lidt om, hvad der egentlig sådan foregår i Sverige. Og jeg har svensk familie, min bror er svensk, og min far har boet der mere end 25 år. Og hver gang jeg ankommer og åbner en tv-avis, så bliver jeg altid, eller det der svarer til tv-avisen, så bliver jeg jo altid forbløffet over, hvor lidt jeg følger med i en nation, jeg kan se fra mine egne kyster. Og jeg tænker tit på det, når jeg kommer til USA. For når man rejser i USA, opdager man også, at fra delstat til delstat, der kan den viden, man har i Texas om, hvad der sker i Oklahoma og omvendt, den er ligesom vores viden om Sverige. Og USA er på den måde ikke, det er også én nation, men det er også 50 delstater. Og det er også 3.144 counties. Og det, der i den grad slog mig, er, at da jeg rejste rundt igen og blev mindet om, hvor lidt den nationale dagsorden, så den fylder i almindelige amerikaners liv, og hvor lidt nationalpolitik følger, og hvor meget det lokale fylder. Og i Californien især har man et indtryk af, at her er man, fordi staten er så stor, her er man særskilt indadvendt. Ja, undskyld, hvis jeg bare lige skyder ind her, så nu taler vi om Storbritannien først, Mads. Hvis vi nu sammenligner størrelse, BNP osv., så er det jo noget, der næsten er oppe i størrelsen, der minder om Storbritannien. Ja, jamen, vi har jo en økonomi, der, hvis den var en selvstændig nation, ville være top 10 over de største landemål på økonomisk tyngde i verden, Californien alene. Og derfor er altså Californien jo en stat, der på alle mulige måder er en størrelse i sig selv. Og der er få stater i USA, der på den måde har den tyngde. Texas har også sådan tydeligvis et indre pull, vil jeg kalde det, hvor opmærksomheden simpelthen ikke går ud over delstatens grænser. Og i Californien møder jeg jo, altså nærmest, i hvert fald i begyndelsen, hvor jeg er i det vestlige Californien, der møder jeg jo næsten ingen mennesker, der vil tale om præsidenten, og hvis de vil de ikke sige noget sådan særligt nuanceret om ham. Der er Trump sådan et fremmedlegeme i deres system, og der altså man taler jo meget om, at Californien, men det gør man sådan med jævne mellemrum med de store stater i USA, at Californien skal melde sig ud af USA, og det er jo blevet forstærket, denne her debat, også selvom det nok skal ses som en meget sværmerisk debat, at USA skulle at Californien skulle forlade unionen, så er det jo noget, der blev forstærket af, at Donald Trump blev præsident. Men så mødte man jo også her, hvilket jo var meget sigende, at det var kun i Californien, jeg blev ved med at møde det argument, at Hillary havde fået flest stemmer. Og derfor var Trump sådan en slags forkert præsident, at han havde ikke vundet sit sin embede på ordentlig fasong, at der var noget galt. Og det, der er noget, man skal huske, at da man stifter USA, helt tilbage i slutningen af 1700-tallet, der er det jo med vilje, at man laver det system, at det ikke er flest stemmer, der skal afgøre et valg, netop fordi, så vil store stater tryne de små. På det tidspunkt, da man stifter USA, der bor langt de fleste amerikanere i den stat, der hedder Virginia, og den stat, der hedder New York. Og de små stater, som er med i det tidlige USA, det er jo 13 af dem i alt. Alle de siger, at vi vil ikke indgå i et forpligtende samarbejde med to så store stater, to så folkerige stater, hvis vi ikke laver et system, hvor vi vægter de små staters indflydelse højere end andre steder. Og det kan man godt huske, når man kommer ud i de små stater. Men i Californien har man fuldstændig glemt sin historie. Du skal lige huske på, at selvfølgelig Californien kommer først med senere de 13 oprindelige stater ligger ud mod men øst. Men er i dag så folkerig en stat, at de jo kører det argument, at den, der får flest stemmer, skal vinde. Ja. Og der kan man sige, det er jo så ville der aldrig været et USA, hvis man havde startet med det argument, for så havde de små stater ikke ville indgå i samarbejde med i sin tid Virginia og New York. Og det kunne man tage mange og lange snakke om, men Californien er på den måde nok en stat, der har sådan sin egen politiske virkelighed, når den diskuterer. Det er også her, det er det eneste sted, jeg sådan mødte repræsentanter rigtig fra. Altså, USA er en arbejderklasse nation. Mange er bundet op på enten serviceerhverv eller produktionsindustri og landbrug fylder rigtig meget i det USA, jeg rejste rundt i. Dem mødte jeg ikke ret mange af i Californien. Der skulle jeg til det østlige Californien, før jeg mødte dem. Her var det det var lidt som at gå rundt i København og tale med folk og spørge, hvad laver I? Ja. Så lavede man sådan lidt det samme. Mange var fra den kreative klasse og andet. Og det er jo bare tydeligt, uden at man skal sige noget ondt om dem, men bare tydeligt, at de befinder sig i en anden virkelighed end det USA, jeg så skulle rejse til, hvor debatten var noget helt andet. Jeg hørte ingen i Californien sådan stille spørgsmålstegn ved det multikulturelle samfunds goder, eksempelvis. Det blev aldrig rejst som en problemstilling. Der var ingen, der talte om, at indvandring kunne være problematisk, og selv illegal indvandring var mere noget, hvor man talte om det som noget, man skulle finde en løsning på. Så mange af de sådan tilbagevendende problemstillinger, jeg skulle møde nede af det her skøre roadtrip, jeg var på igennem USA, de blev simpelthen diskuteret enten meget lidt eller på en helt anden facon end i det USA, jeg så skulle møde senere ned ad vejen. Og det, på den måde var det jo meget sigende for, hvor delt USA er, og hvor lidt man egentlig ved, hvad de andre lige på den anden side af delstatsgrænsen taler om, og hvordan de ser på verden. Og så skal vi selvfølgelig også huske på, Mads, at Californien er en af de stater, der har allerflest hispanics-boende, der har allerflest illegale boende, den illegale latinamerikanere, som jo altså indgår som en vigtig arbejdskraft for virksomheder, der ligger i den der del. Men så skal vi jo også huske på, Mads, hvad er det, der er sket i Californien? Fordi Californien var jo i sin tid delstaten, der gav os både Richard Nixon og hvad hedder han, Ronald Reagan. Og nu er de så i stedet for blevet til et parti, eller undskyld, en delstat, der er så demokratisk, som det næsten kan blive. Ja, man kan sige, der har altid været altså republikaner i Californien har nu, og det har de stadigvæk, det Schwarzenegger nok det seneste eksempel på, de har altid været gode til sådan at tilpasse sig en californisk virkelighed. Men man skal bare huske, at en republikaner i Californien bliver nødt til at sådan genopfinde det republikanske brand, for at kunne overleve i californisk politik. Ikke til sådan mindre regionale valg, hvis man tager til det meget nordlige Californien, især det nordøstlige, og så det østlige Californien. Der kan man godt sådan være traditionel republikaner. Men er vi ude langs vestkysten, og kommer vi ned mod selvfølgelig San Francisco, LA og San Diego, jamen republikanere der er meget ofte nogen, der i andre stater ville ligge til venstre for demokrater i eksempelvis West Virginia eller Kentucky eller sådan nogle steder. Fordi de er globalister, alle sammen. De er glade for frihandel, de er glade for militær, som man også skal være sådan som traditionel republikaner. Men når man når ind til sådan nogle spørgsmål som klima og indvandring og hvad man gør med det, man kalder dreamers i USA, altså unge, der er kommet til USA, uden at have lov til at være i USA osv., så bryder de meget voldsomt med, med den linje, som Trump står for, men også den linje, som mange andre republikanere står for. Så starten på din tur i virkeligheden, Mads, det er så ude i det, ikke bare i Californien, men i vestlige Californien, det kan næsten ikke blive mere venstreorienteret. Jeg kan huske, Lindsey Graham engang sagde, at når man er kommet til San Francisco, så kan man ikke komme længere ud i det venstreorienterede, fordi så lander man ud i havet. Sådan er det jo derovre. Så bevæger du dig så fra et område, altså i det vestlige Californien, hvor næsten alle holdt af Hillary Clinton, var bitter over, hun ikke havde vundet, fordi de faktisk mente, hun havde vundet og alt det der. Og så begynder du at bevæge dig mod øst. Altså ja. Først til det østlige Californien. Ja, jeg kører sådan lidt mod nordøst, ja. Og kommer ud af Californien og ind i Nevada, i det område, der ligger sådan lidt sydøstligt for Reno, og kører den vej op og kører lidt rundt der. Og det er jo et helt andet, altså, man lægger mærke til det, når man kommer til det østlige Californien, så begynder man at komme til det, der hedder Open Range, som betyder, at nu er der ikke længere pigtråd, eller noget, der er, nu er kvæget bare sat frit, og så bliver de brændemærket, og så må bønderne selv tage ud og hente dem, når de skal have deres kvæg fanget igen. Det begyndte at gå op for mig, hvad det var for et område, jeg var kommet til, da jeg ender med at køre på det tidspunkt 9 timer i stræk, uden at have nogen dækning på min mobil, eksempelvis. Ja. Så min GPS begyndte også sådan at være svær at bruge, og jeg måtte køre meget på sådan mine instinkter, i hvilken retning jeg skulle, men der var ikke sådan frygtelig mange. Altid mod højre, Mads. Ja, det bliver altid mod højre, David, det ved du. Det er den eneste, når det er instinktet, der skal afgøre. Det er den eneste vej, man kan gå der. Begynder jo så, altså, jeg har, der er to ting, jeg sådan opdager på min tur sådan ret tidligt. Jeg har forberedt nogle interviews, nogen jeg skal tale med, og finder ud af, at det er en dårlig idé. At det er bedre, fordi folk har så fået lidt spørgsmål i forvejen. Jeg har sagt lidt om, jeg vil gerne tale lidt med dem om, hvad de synes om de delte USA, om USA er delt, og hvad de mener om, hvordan økonomien udvikler sig, og hvordan det påvirker dem personligt. Sådan en række spørgsmål, som ikke er særlig farlige og så videre. Og så undervejs håber jeg så, at de samtaler kunne bløde dem lidt op og begynde at tale om, hvad mener I så om præsidenten og de dagsordner, der har ligget sådan som noget underliggende i valgkampen. Og folk er simpelthen for forberedte til de interviews. De sidder lige og tal af statistik, de har læst op på og så videre. Og de taler ikke sådan ud fra en fornemmelse. Og det lægger jeg faktisk mærke til her, for jeg kommer til en lille bitte tankstation i det nordlige Nevada, og der taler jeg med en mand, der har sådan en meget flot bil. Jeg er meget fascineret af sådan pickup trucks fra 60'erne og 70'erne, især hvis de sådan er sådan lidt medtaget, så synes jeg, de har sådan flot udtryk, og dem kan jeg godt lide. Der er en mand, der har det, og ham står jeg og snakker med. Han er så ikke forberedt på, at jeg kommer og snakke med ham. Og først står vi og sparker til hans dæk og kigger på hans bil og taler meget om den. Og så siger jeg sådan til ham sådan henkastet, how is this economy working out for you? Og så begynder vi at tale ind i alt det her, og så får jeg faktisk det bedste sådan samtale om USA lige nu. Jeg har haft bare sådan hen over kølerhjelmen på en en gammel Chevy pickup truck der, og så begynder jeg bare at spørge folk, jeg møder, og lidt senere taler jeg med en, der hedder Harriet på en tankstation og så videre, og der opdager jeg jo så, at alt det, vi har talt om i Californien, ser helt anderledes herude, det blæser meget i USA, det er som om, at det er dårligt vejr, jeg kører senere lige igennem lidt nord for Houston, lige med Harvey i kølvandet og rejser hjem fra Florida lige før Irma slår ind. Så jeg synes hele tiden, jeg kan mærke sådan noget dårligt vejr, der følger mig i horisonten. Og det er der også her. Der er sådan tumbleweeds, der driver ind over prærien. Man er jo i det her underlige område, hvor ørken og prærie sådan går i et, og her kan næsten ingenting vokse. Og man, når man er derude, man skal opleve det her USA for sådan og sådan rigtig forstå det. Der er man bare et område, hvor man, altså hvis man er på en eller anden måde på kanten af tilværelsen. Altså de første nybyggere, der kom til det område, har jeg læst op på, de gravede simpelthen huller i jorden og boede nede i dem med deres kreatur for at overleve vintrene og sommerne, blev de fuldstændig smeltet væk, mens de, og man må virkelig have tænkt, når man sad derude et hul i jorden på prærien i i det her område, at den amerikanske drøm var langt væk. Man havde virkelig skulle ville det her. Man vidste ikke, at Californien lå lige lidt længere over her. Nej, og det var ikke der, man havde fået land. Så måske ville man gerne derhen, men nu det strak det ikke til at komme længere end her. Så må man i hvert fald tage en pause for at komme videre der. Og her møder jeg bare stille og roligt noget, der sådan går igen og tegner sig et portræt af, at her er man ser man helt anderledes på Trump og situationen i USA. Og man er, og noget, der går igen, er i mange af de her samtaler, jeg får, det er jo noget, der handler om, at ja, der er mange af dem, der synes, at Trump er meget tyndskinnet. Og der er mange af dem, der synes, at det måske ikke er en god idé, at han twitter så meget. Og der er også mange, der synes, at han tit sådan på en eller anden façon får udtrykt sig lidt uheldigt eller træder i spinaten, men i bund og grund handler valget, og det, at de har stemt på ham, og det er nu for første gang, jeg møder nogen, for det mødte jeg ikke i Californien. Mm. Jeg kunne ikke få nogen, selvom de var medlemmer og altid har stemt republikansk, til at sige, at de har stemt på Trump. Mm. Og vi ved jo, at 95% af alle de republikanere, der tidligere havde stemt på det republikanske parti, de stemte på Trump igen. Mm. Så når jeg stod der med Californien, der, som var altså medlem af det republikanske parti, så vidste jeg, at 95% af dem måtte lyve over for mig. Når de stod ved det. Når de stod og sagde, jeg har ikke stemt på ham. Det USA, jeg kom ind til, det er syd for Reno, og der i Nevada, som Reno, det, altså nu skal de sige, Nevada er også en blå stat. Nevada stemte ikke Trump. Men det område, jeg er i her, der vandt Trump. Altså det er stemmerne nede i Las Vegas, der gør, at Hillary Clinton kan vinde Nevada som stat. Men deroppe, hvor jeg er, nu er jeg i Trump-land, hvis man sådan skal. Og selvom delstaten ikke er det. Og der fornemmer man også ret hurtigt, at der er folk ikke bange for at sige, at de har stemt på Trump. Og det er også første gang, jeg begynder at se Trump bumperstickers på bilerne, og det er første gang, at den politiske samtale ret hurtigt handler om, at ja, Trump, han er ikke som alle de andre, men vi holder fast ved ham, fordi han repræsenterer noget andet. Han repræsenterer en opbremsning. Altså, det er mennesker, der i ramme alvor og uden at blinke, mener, at USA er ved at miste sin identitet. At USA virkelig er på vej ud over en eller anden udefinerbar afgrund, og uden ham kan man ikke standse det. Og forestillingen om at kunne overtale nogle af de her mennesker, jeg mødte der, til at stemme på Hillary Clinton, det opdager mig ret hurtigt, at det... Altså, det var slet ikke en mulighed. Så det er ikke sådan, at du møder mennesker, der sådan stod og vippede og siger til den ene side eller til den anden side. Det var altså folk, der helt og holdent var på Trumps side, da de stemte på ham, og som stadigvæk bakker op om ham, måske selvom der er ting, de ikke kan lide dem. Er det på grund af primært det, du lige sagde der med, at det er en opbremsning, USA må lave om, eller er det primært på grund af, at de oplever personligt, at økonomien går bedre for dem? Altså, der er en stor optimisme i USA nu. Det var noget, der også forundrede mig, at jeg havde jo været i USA tilbage i juni måned i 16 og juli måned. Og der havde jeg, især når jeg kom på kanten af industribæltet i USA, som vi kommer til senere ned af min køretur her, men der havde jeg især mødt sådan en ret stor afmagt og forestilling om, økonomien bliver de aldrig en del af igen. Men nu der er så sket noget, og der er help wanted signs overalt. Og selvom man kommer til nogle af de her nærmest spøgelsesbyer, så er der en eller anden form for optimisme, fordi nu kan man køre et sted hen og få en eller anden form for arbejde og tjene noget igen. Så den optimisme er der. Men for lige at vende tilbage til sådan den mand, der stod der med sin gamle pickup truck på tankstationen, efter vi har stået og snakket lidt frem og tilbage i lang tid om alt det her med Trump, så sagde han, jeg er et ret religiøst menneske, sagde han. Man kan ikke se det på mig, det kunne man bestemt heller ikke. Men det er jeg faktisk. Jeg kan godt lide at gå i kirke, og de leveregler, der er beskrevet i de gamle tekster, de betyder meget for mig. Og du skal ikke spørge dig selv. Du stiller det forkerte spørgsmål, sagde han, hvis du spørger mig selv, hvorfor i al verden har jeg stemt på Donald Trump og ikke på Hillary Clinton? Fordi jeg kan jo godt se, sagde han, at Trump har mange fejl. Jeg kan godt se, at han har været gift mange gange. Jeg kan også godt se, at noget af det, han sagde i løbet af valgkampen, er noget, som jeg ikke har lært i søndagsskolen. Og jeg opfatter ham ikke som på den måde en god kristen. Men du skal mere spørge dig selv, hvorfor en mand som mig ikke havde andet valg end at stemme på ham. Og at jeg ikke var i tvivl om, at det blev jeg nødt til, trods jeg kunne se mandens ret klare personlige fejl, sagde han. Og det gjorde indtryk på mig, at han sådan formulerede det. Nu jeg prøver sådan at gengive det så godt jeg kan, men sådan cirka på den måde formulerede han det. Og det mødte jeg flere gange, at der var mange, der anså Trump som en mand med... Der var en, der kaldte ham også i Nevada, der var lidt længere henne i Nevada, tæt på grænsen til Idaho, som kaldte ham, at han, Trump var en American oaf. Han er han er alt det, vi godt ved om os selv, men ikke bryder os om. Han praler for meget. Han er lidt for tyk. Han er klodset. Han har ingen smag. Han er for højlydt i et selskab. Han er heller ikke særlig begavet. Og når han skal sige noget til andre, og for han føler sig usikker, når han møder nogen, der er lidt mere civiliseret, så begynder han at lyve, eller sådan sige ting, alle kan se ikke passer, eller overdrive helt vildt. Det kan vi jo godt se, han er. Men som jeg her fik at vide igen, var, jamen, men hvad var det andet? Altså, det andet er et USA, jeg ikke kan genkende mig selv i. Det andet er et USA, hvor jeg ikke kan se, at der er plads til mig og de værdier, jeg står for. Og det tror jeg gik igen, at begejstringen for Trump jo meget er, at de opfatter ham som en, der vender en udvikling, i hvert fald i dele af det USA, jeg mødte her. Og nu sagde du før, at der var de her forskellige grupper, blandt andet globalisterne ude i Californien. Jeg tænker på, Mads, ham du taler med der, andre du taler med, der siger det der med, at det er vigtigt, at der bliver bremset op. Er det også er det en opbremsning mod et mere multikulturelt samfund? Et samfund, hvor minoriteter får større værdi, et samfund, hvor Hispanics fylder mere, altså med andre ord, et Amerika, der ændrer sig fra, hvad skal vi sige, 60'ernes USA, hvor den hvide befolkning og far, mor og to børn og alt det der, dominerede meget mere, end det gør i dag. Er det også en opbremsning fra den udvikling? Det er lige præcis det, det handler om. Ja. Altså, det er en pæn måde at sige, eller jeg ved ikke, om det er en pæn måde, men det er en måde at sige på en anden façon, at race betyder noget. Ja. Altså det USA, der har været indtil for ganske nylig, der har 7 ud af 10 amerikanere jo været nogen med europæiske rødder. De har været hvide, og når man ser på dem, er de hvide. Og så har den 8. været hispanic, og den 9. været sort afroamerikaner, og den 10. har været asiat, hvis det har været, eller asiat-skråstreg, det kunne også være nogle af de mindre minoriteter i USA, dem der er færre indianer og så videre, ikke? Men der har været sådan en forestilling om, at langt de fleste var hvide. Mm-hmm. Og der har været den her forestilling om, at USA havde mange farver, men var overvejende hvidt. Mm-hmm. Og der var mange holdninger, men kernekulturen var protestantisk hvid, og kerneidealerne var noget angelsaksisk. Mm-hmm. Det var det, vi sådan orienterede os om. Og det jeg fornemmer, fordi det er jo ikke... Altså, når man står på en tankstation og taler med Harriet syd for Reno, så udtrykker hun jo det ikke på den façon. Nej, nej, nej. Men det, man sådan... Det, jeg i hvert fald samler op, er forestilling... Er tit nogen, der siger noget med, at hvis jeg sådan skal oversætte det, de siger, at vi vil godt det... Vi vil godt et farverigt samfund, hvis det er den hvide kernekultur, der er dominerende, og det de andre skal rette ind efter. Og det er forestilling om, at det er ved at ændre sig. Og det så man. Og på den måde bliver Obamas hudfarve jo også en del af forestillingen om, at man kører en anden retning. Og på den måde bliver Hillary Clintons køn også en del af, at man kører en anden retning. Interessant, og vi må jo også se på, hvis vi kigger over lang tid, Mads, ud over de tal, du lige nævnte, så jeg for nylig, at da John F. Kennedy bliver valgt i 1960, der er 83% af den amerikanske befolkning hvid. Seneste optælling, jeg så, lå den omkring sådan 62-63%. Så det er jo rigtigt, at den der udvikling går i den retning, og det kan nogen så lide, og nogen bryder sig ikke så meget om det. Lad os lige prøve at gå videre på din tur, Mads, fordi så bevæger du dig jo altså derfra det nordlige Nevada opad i Amerika, op mod Idaho, mod Montana. Oregon ja. Kommer jeg lige kort igennem, ja. Og kommer ind der i... Altså nordvestlige hjørne, skal ja, vi sige. Ja, helt op til grænsen omkring Canada, og kommer ind i Montana, og så kommer ind i landbrugsbæltet. Kommer ind i nogle stater, hvor altså her er der simpelthen bonanza-tid. Mm. Mm. Altså der bliver tjent så mange penge, at de næsten skovler dem rundt, og der er, altså alle kan tage dig til at få arbejde, huspriserne vælter op, optimismen er enorm, og her har man i den grad stemt på Donald Trump. Og det er også et USA, hvor der, altså alle har våben. Ja. Der er frygtelig mange skydevåben i omløb. Vi taler om nogle af de sværest bevæbnede stater overhovedet i USA. Der er ingen kriminalitet. Der er en enorm gæstfrihed. Det er også her, vi er to på rejsen. Jeg rejser sammen med min bedre halvdel, Maria, og hver gang vi sidder ned og taler med folk, så bliver vi altså inviteret hjem. Det bliver man ikke i Californien. og man gør det heller ikke så meget, når man kører i hvert fald gennem den del af Nevada, jeg kørte igennem, for der var mange, der boede i trailerparks og så videre. De har ikke lyst til, at man skal komme med dem hjem og se, hvordan de bor. De bor under forhold, tror jeg, der gør, at gæstfriheden er stor, men vi mødes på neutral grund. Mm-hmm. Og det lægger også mærke til, når jeg har arrangeret interviews med dem, at de hele tiden vil, at vi skal mødes væk fra deres hjem. På en diner eller sådan et eller andet sted. Ja, lige præcis. Ja. Eller bare ved at kende et landmærke, der er nemt at finde. Ikke? Så mødes man der, så kan vi stå og snakke der. Og nu kommer vi ind i et område, hvor vi bliver inviteret hjem. Og man har den fornemmelse af, at vi kan blive lige så længe, vi har lyst. Ja. Altså, der er overskud på en anden facon. Men dagsordenen er den samme. Sjov nok. For igen siger man, altså, nu skal man passe på, man ikke gør en masse personlige møder til noget, man generaliserer alt for langt med. Men altså, mit indtryk igen er jo, at da vi kommer til det her USA, der er det den samme fortælling, at USA er ved sådan at miste sin grundfortælling. At det, at vi, at det har været et samfund, man sådan kunne genkende, det kan man så ikke længere, og man ser igen Trump som en, der repræsenterer, at man bremser op. Men her taler man, altså i det her USA oplevede så, at her talte man meget lidt om Trump. Altså især i Montana, der handlede det, vi var der, mens de fik hvedehøsten i hus, og det var det eneste, der handlede om, fordi jo større hvedehøsten er, desto mere fest er der i gaden bagefter, og Montana har været igennem en meget, meget lang og svær sommer, der har været meget tør, og tørken har betydet, at man har diskuteret meget, hvor god bliver høsten så i år, for det har meget at gøre med, hvordan. Så altså Montana er jo mange, mange gange større end Danmark, men med meget færre indbyggere, og det er som om alle kender alle her, og alle kender i hvert fald nogen, der er i landbruget, selvom landbruget på mange måder jo er blevet affolket. Men at landbruget klarer sig godt, betyder meget. Og så begyndte jeg jo sådan at spørge i det her USA, jamen hvad så med det at gå ud af klimaaftalen, og hænger tørken sammen med, at der er en global opvarmning, mener I det, og så videre, stille sådan nogle spørgsmål der. Og der møder man jo så også sådan en nuancering af Trump. Der mødte jeg faktisk mange republikanere, der sagde, jamen det var dumt af ham. Altså, that was stupid, vil de ved med at sige. Men det andet betyder bare endnu mere for dem. Og det tænker jeg alligevel var lidt bemærkelsesværdigt, at det, der kunne berøre ens privatøkonomi mest, betød mindre end det at få en præsident, som de opfattede som en, der ville betyde, at den hvide mand stadigvæk var dominant i USA. Ja, du lytter til Kampagnespor med Mads Fuglede og mig, David Træs, og vi optager i forvejen, så vi sender os ikke live her søndag, og vi er i dag på en rundrejse med Mads, fordi Mads netop er kommet hjem fra en månedlang rejse i USA, primært i de delstater, der endte med at stemme på Donald Trump. Og vi prøver at bevæge os videre. Vi har altså været forbi Californien, Nevada, Idaho, Oregon og Montana, og nu bevæger vi os videre til det, der på amerikansk kaldes The Southwest. Det er sådan noget Arizona, Texas, New Mexico. Da du kommer ned i den der del af USA, hvad sker der så? Jamen, jeg kører først igennem Utah på vej ned der, og fra efter at være helt op Montana, så kører jeg simpelthen bare mod syd og kommer ned igennem Wyoming og kører ned så og har nogle overnætninger i Salt Lake i Utah og møder et USA, der igen er noget sådan påpasselig med deres, altså det mormonske, republikanske USA. Mormonerne stemmer overvejende republikansk, og meget sådan værdikonservativ. Her er Trumps karakterfejl noget, man taler meget om. Og vi skal lige skyde ind her, at Mitt Romney, den tidligere præsidentkandidat i 12, jo er derfra. Han var jo meget voldsom i sin karakteristik af Trumps manglende karakter i valgkampen. Lige præcis. Og her ender man med at give Trump en valgsejr, også en lidt klar valgsejr, end meningsmålingerne i lang tid spåede. Men her har man ikke omfavnet Trumps person. Altså det, der er enten synes man, han er pinlig at tale om, når man sådan taler med turister, som jeg, der kommer forbi, eller også siger man egentlig ret klart, at man synes, han har for mange personlige fejl. Og det er her, jeg begynder at møde noget, som går igen, når man kommer ned i bibelbæltet, nemlig hele det her med, at de håber, han lytter meget til Mike Pence, som vicepræsidenten, som er meget populær i den her del af USA, og især det republikanske parti, hvor det personlige begynder at fylde meget. Og her møder man også for første gang blandt republikanere mange, synes jeg, der egentlig tit siger pæne ting om Hillary Clinton. Som bemærker, at hun er, at de godt ved, at hun er meget troende, og er imponeret over, at hun ikke brød ægteskabs, eller ikke søgte skilsmisse, da Bill Clinton udfordrede deres ægteskab allermest, men holdt fast i det bånd og så videre. Der er sådan mange, der har respekt for Hillary Clinton her, men igen er fortællingen lidt den samme, at man ikke rigtig bryder sig om den retning, USA slår ind på med Obama især, og Hillary Clinton så lover, hun vil fortsætte med, at altså, igen er det den fortælling, man har det svært med. Men her møder jeg så også et USA, hvor det er jo sådan den tredje delstat, der har stemt, fjerde delstat, der har stemt Donald Trump rent, og igen et USA, hvor økonomien bare buller derudad, og hvor man har indtryk af, det går godt, og man er næsten, altså man har næsten fortravlt med at tjene penge til sådan at stande op og diskutere nationalpolitik, fordi nu er der endelig noget at rykke igen. Ja, ja. Efter mange magre år er der sådan råd til at skære lidt ud igen, og man kan se, at huspriser og priser og lønninger og alt går sådan opad, og det er man meget tilfreds med. Demokrater vil så sige, jamen det er jo klart, fordi det er jo resultatet af næsten 8 års Obama-politik, og nogle af 70 måneder, hvor arbejdsløsheden er faldet, så også mange kvartaler, hvor væksten er steget. Alt det der, det er bare fordi, at Barack Obama førte en så god politik, og vi skal kun være glade for, at Trump endnu ikke har fået det ødelagt. Det er deres fortælling. Trumps fortælling er selvfølgelig, og det vil den mange af de her mennesker abonnere på, det er at prøve at se, hvor godt det går. Jeg synes nu ikke, der var så mange, der sagde, at det lige var Trump, der var skyld i, at nu gik det godt. Mm-hmm. Men i det, der mere var nok analysen var, hvorfor vippe en masse med båden over noget, han har tweetet, når nu det går så godt? Ja. Om det er så Obamas skyld, eller Obama, der har æren for det, eller Trump, der skal have æren for det, fordi Trump har vel også en ære af at have talt optimismen op i din del af USA. Det går det ikke så meget op i. Det er mere det her med, at nu går det i den rigtige retning. Ja. Så lad os nu lade være med, hvorfor lad os diskutere transkønnets rettigheder i USA, når nu at der er noget andet, der er vigtigt, nemlig at vi kan tjene penge igen. Det er mere sådan, jeg har hørt det. Jeg så en fantastisk optagelse fra NBC News forleden, der, hvor de havde lavet sådan jeg tror, de havde 8 eller 10 eller 12 vælgere, der alle sammen havde stemt på Donald Trump ved valget samlet. Og så sagde de meget af det samme, som du nu siger. De sagde faktisk, at hovedbeskeden var, lad nu være med at tweete, det generer, det ødelægger lidt. For de fokuserer nu på, at det faktisk går godt i Amerika i dag. Kan han ikke holde op med det der, sagde de mange gange. Og så bliver de så spurgt, vil du stemme på ham igen? Der var kun én af de, jeg tror, de var 12, der sagde, at han ikke ville stemme på ham igen, fordi jeg kan godt sætte det der til sig. Jamen det slog mig igennem hele min tur, at de er ikke i gang med at svigte ham. Nej. At der er meget langt til, og jeg tror, at det republikanske parti skal tage på sådan en køretur, fordi deres egen kernevælgere er ikke i færd med at svigte præsidenten. Og det sjove er jo, at når jeg så hver aften lander på et eller andet motel af meget forskellig kvalitet, men jeg lander jo på et hotel hver aften og slår benene op og sabber rundt på de forskellige kanaler, ser lidt lokale nyheder osv. Det handler i det her USA jo altid om et eller andet, der foregår der. Og så slår man jo over på de landsdækkende kanaler, CNN og MSNBC, CBS og ABC og så videre, og The Weather Channel og så videre. Og det sjove er, at altså, jeg har sjældent mødt sådan så stor en forskel på det, man diskuterer i det nationale USA, eller i det her USA, og så det, der bliver diskuteret lokalt. Altså det er som om, at jeg har brugt hele dagen i et USA, og så kommer man ind og tænder sit tv, og så får man præsenteret et andet USA, hvor Trumps gørnerladen er meget problematisk. Og nu nærmer vi jo, altså, at jeg kommer ned i... at nu kommer jeg ned til det sydvestlige USA. Mm-hmm. Skal selvfølgelig lige stikke forbi Grand Canyon og vise Maria det og så videre, men kommer ret hurtigt til Phoenix, som jo er en af de her byer, der sådan er det nye Go West-område. Mm-hmm. Altså, Albuquerque og Phoenix er to af de byer, der i nyere tid er vokset mest hastigt. Den ene, Albuquerque, ligger i New Mexico, den anden, Phoenix, ligger i Arizona, og det er sådan nogle ørkenbyer, som bare er eksploderet i indbyggerantal, og de har vokset og vokset og vokset, og har simpelthen altså, er målet for nye immigranter og amerikanere, der flytter ned til solbæltet osv. Og det er derfor også et USA, hvor der er sådan... altså stadigvæk sådan lidt, man kan mærke den her nybyggerånd. Der er mange mennesker, der er kommet for at få et nyt liv her, eller er kommet for at begynde forfra, bygge noget op og så videre. Og derfor at bilder jeg mig ind, at det er en del af forklaringen, at der er sådan et enormt fokus på, at tingene går godt økonomisk, at det går sådan i den rigtige retning med deres private økonomi og så videre. Og i det her USA, så sådan er hernede, der synes jeg, at indtrykket er langt hen ad vejen, at man er ikke særlig interesseret i altså, der var også den her debat om Charlottesville, kører stadig i USA, og jeg prøvede sådan at spørge ind til den, og der er gode grunde jo ikke ret mange sydstatsstatuer i hverken New Mexico eller Arizona, men man synes, at hele den her debat er meget fjern, og ikke en, der er vigtig for USA lige nu. Og jeg kan huske en ældre dame, som meget velhavende republikansk kvinde i Scottsdale, som er sådan et meget hvidt rigmandsreservat i Phoenix, med golfbane overalt og så videre. Og selvom man er i ørken, er alt vandet så meget, at man ikke kan se, at man er i ørken. Rigtig. En oase. Lige præcis. Og der sidder den her meget rige kvinde, og så siger hun, lad os nu ikke diskutere alle de der ubehagelige ting. Nu er det lige begyndt at gå så godt, siger hun, og spørger, om vi ikke vil have noget iced tea, og så skal vi ikke tale mere Trump. Altså det synes jeg på en eller anden måde var meget sigende for stemningen dernede. Nu nævner du Charlottesville, og det var noget, der fyldte rigtig meget i de nationalamerikanske medier, også i de europæiske medier, også i de danske medier, mens du var i USA. Du var selvfølgelig ikke lige i Virginia på det tidspunkt. Charlottesville ligger i Virginia, hvor det foregår. Men du bevæger dig jo derhen af i de stater, hvor borgerkrigen i midten af 1800-tallet var, og hvor den betyder noget, og hvor der jo var mange i de sydlige stater i sagens natur, der gerne ville have haft, at den var ind på en anden måde, end den endte. Hvordan oplevede du den debat, da du kom derover af? Ja, nu så springer vi så Texas og noget prægen over, men det kan vi tage en anden gang, sikkert. Præcis. Men nu, altså, på det tidspunkt på turen, der kører jeg jo efter den her solformørkelse, som jeg skal nå at ramme. Ja. Jeg skal nå at ramme det her bælte, hvor solformørkelsen er, og gør det ved at køre til igennem Texas og Oklahoma, og så drøner jeg ind i Tennessee, og i Tennessee, der kører jeg til Nashville, og oplever solformørkelsen der. Man har sådan lige et par stop undervejs, fordi nu kommer jeg ind i, altså Tennessee var ikke en rigtig sydstat, men mange fra sydstaterne. Mange i Tennessee kæmpede for sydstaterne der, og nu begynder man at komme ind i USA, hvor du møder rigtig mange af de her statuer. Ja. Og hvor nu dukker sydstatsflaget op. Det har du ikke set endnu. Jeg har så det ikke i nogen af de andre stater. Men nu dukker sydstatsflaget op mange steder. Og er et, som sådan gør, at man kan diskutere. Altså, det er meget nemt. Hvis folk flager med sydstatsflag, så kan man gå ind og snakke med dem om de her problemstillinger, og få nogle ret klare svar, og få meget sympati for Donald Trump, hvis det er det, man vil have, fordi det fylder meget i det her område. Og jeg sidder jo der i Nashville, Tennessee, faktisk sådan i skyggen, ikke bare af en solformørkelse, men også af monumenter, der hylder sydstaternes kamp mod nord. Og den solformørkelsen tager frygtelig lang tid, og alle er ude på gaden og køber sådan nogle briller, så som de kan se sofamørkelsen med, og sidder og glor op i himlen, men man sidder jo også, sådan er amerikanere jo, så vidunderlige, man sidder også og taler med hinanden, og der er masser af mennesker. Og jeg sætter mig så hen i nærheden af et af de her monumenter, og tænker, da jeg ser, at der sidder sådan en gruppe midalderne sorte, og tænker, må ikke jeg kan få dem lukket til at tale om det her monument på et eller andet tidspunkt, hvad de mener om det, og så videre. Og om hele den her debat, om der begynder en ny debat om race i USA, om man på en eller anden måde har nulstillet noget af den der debat med dem. Jamen, det har du sikkert også prøvet selv som journalist, at nogle gange så provokerer man folk til at tale om noget, de ikke gider tale om. Det man ved til nogle gange. Ja, og så sidder man der og taler. Jeg sidder der og taler med dem, og så på et tidspunkt er der bare en, der skærer igennem og siger, jeg synes, de der statuer er... det er jo ikke nogen, der siger mig noget. Men jeg kan heller ikke forstå, at vi skal tale så meget om det. Altså, nu er der solformørkelse. Koncentrere dig om det, Marker. Ja. Altså, det, man gider ikke snakke om det. Så fornemmelsen der var, at hos rigtig mange, bortset fra dem, der var allermest engageret i selve de der demonstrationer, der var der omkring, der var det i virkeligheden noget, der var forhistorisk, ligesom der havde været en statue af Platon. Ja, og der var, altså, og lige med til rejser i det her USA, hvor jeg kom ind i sydstaterne, der begynder den avis, du altid kan finde på de her moteller. Mm-hmm. Den begynder at køre sådan en, ikke en artikelserie, men alligevel den holder fast i emnet US Today, som ikke er, altså... USA Today. Ja, USA Today. Ja, ja. Den er ikke en, altså, den er blevet bedre med årene, men det er ikke en særlig dybdeborende publikation. Men det er den, du kan få i hele USA, og der er jo tit, jeg så sidder og bladrer i den der, når jeg sidder nede og spiser morgenmad på motellet og taler. Vafler fra vaffelautomaten. Lige præcis, vafler fra vafler, men det spiser jeg ikke. Men, men der har været lavet mange af dem omkring mig. Jeg starter med lidt scramble egg og lidt toast, og måske, hvis bølgerne går højt, en mad med peanut butter og jelly. Men det er min ration, inden jeg går i gang. Men der sidder jeg og drikker kaffe og taler med folk om de her artikler. Og mit indtryk er bare, altså, og jeg... Jeg har jo selv synes, det var en meget spændende debat, og derfor vil jeg gerne tale om det. Ja, ja. Fordi jeg er jo historiker og uddannelse, og har det tit meget svært, hvis man går ind og piller ved historien, fordi man synes, den er forkert eller ond. Så vil jeg hellere have, at man forklarer, hvorfor man synes, den er det, end at begynde at rive ting ned. Det gør sådan ondt i mig. Og jeg rejser i den her debat, og så kan jeg mærke, at der er simpelthen ingen, der synes, det er spændende. Altså, der er ingen, der synes, det er en vedkommende debat, det her. Og på den måde bliver det jo en interessant debat i forhold til det indtryk, du har haft under hele din rejse der, som du har forklaret her i dag, nemlig, at det er som om, der er et eller mere, kan du møde i løbet af dagen, og så tænder du for CNN om aftenen, og så ser det ud som om, der er katastrofer, der falder ned over landet. For den der Charlottesville-historie fyldte jo kolossalt meget i, hvad skal man sige, Washington, New York-medierne. Ja, og LA-medierne. Og USA Today. Ja. Så den var i... Den blev diskuteret i det, jeg vil kalde det nationale USA, men den fyldte meget lidt derude i det andet USA. Ja. Der var den ikke noget, man diskuterede ret meget. Og jeg tror, at... Altså, jeg fiskede meget i det her, når jeg talte med folk. Jeg spurgte jo ofte ind til det her med, at Trump jo i forbindelse med det... Der sker i Charlottesville for sagt, at der er mødt lømler op for begge sider. Ja. Men der er også mødt fine people op for begge sider, som han for sagt. Ja. Og det spurgte jeg jo sådan meget ind til, fordi altså, vi har sådan en ret stor gruppe mennesker i Charlottesville, der render rundt og råber, jøder skal ikke erstatte os, og sådan nogle ting. Og man tænker, at er det fine people, og rammer... Altså, er de lige slemme, de der deltager i de her demonstrationer og så videre, og nivellerer han ikke et spørgsmål, og giver han ikke egentlig indirekte støtte så til nogle synspunkter, som man bare skal tage afstand fra, ved sådan at relativere hele problemstillingen. Og der må jeg nok sige, at når man er i sydstaterne, så er... det er ikke noget, man har et problem med. Mm. Altså, det var ikke mit indtryk. Der var ikke nogen, der svang øksen over Trump blandt republikanere, jeg mødte. Mm. Og det var mest dem, jeg gik efter at tale med, skal jeg være ærlig at sige. Som så det som noget problematisk. Ikke sådan at forstå, at de opfattede ham som racist, tror jeg ikke, de selv synes, de er, men man så det ikke som en vigtig problemstilling. Mads, vi skal snart til at runde af. Vi må komme tilbage til nogle af de andre spændende delstater lidt senere, men lad os lige prøve at afslutte den her omkring det her emne, fordi nu siger du så, at mange af de republikanere, du mødtes med i sydstaterne, altså almindelige republikanske vælgere, de ikke havde noget særligt stort problem med det her. Men samtidig, der så vi jo, at ikke bare, hvad skal man sige, de liberale vestkystmedier og østkystmedier havde den der holdning, at det var helt forfærdeligt. Vi så jo også, at alle næsten de ledende republikanere, der sidder i kongressen, altså for senatet eller repræsentanternes hus, lokale guvernører, borgmestre, hvad ved jeg, som var republikanere, de himlede jo meget op om det ring, det her. Jeg synes, præsident Trump havde opført sig helt forkert. Er vi igen tilbage til en fornemmelse af, at Donald Trump har en bedre forståelse af, hvordan den amerikanske republikanske vælgers hverdag er, end alle de andre republikanere? Altså, jeg kan huske, at jeg er i kirke i Oklahoma, og er i en hvid baptistmenighed, som jo tit er sådan lidt socialkonservativ, og står efter prædiken og taler med præsten, og sådan et par gordegne, og lidt der sådan er bagefter. De synes selvfølgelig, det er spændende, at der kommer nogen udefra til deres lille menighed for at høre dem, og vi står sådan og har lidt samtale frem og tilbage om det her. Og han er republikaner, og han siger meget, da jeg sådan spørger ham ind til, altså, er Donald Trump en, der er med til at give et indtryk af et nyt, en ny måde at diskutere race på i USA, og med baggrund i alt det i Charlottesville og så videre, åbner han sig ikke for, at så nogle synspunkter, man ellers ville finde i Ku Klux Klan og andre steder, at de pludselig bliver nogen, som man godt kan sige offentligt og så videre. Og der er egentlig mit indtryk, at på den samtale der, og sådan som han mente at opfatte sin egen menighed, at han sagde, at der er ingen her, der synes, det er klogt at gå ned ad det spor. Mm. Altså, det er ikke der, vi skal hen. Og de vil meget nødsættes i forbindelse med det. Og jeg kan huske, jeg havde sådan et, der var grunden til, at vi kom ind på hele den her samtale, var, at en af de biler, der holder uden for kirken, da vi skal derind, har et flag på, jeg ikke har set før. Det er et flag, hvor det amerikanske flag er sort og hvidt, og så er en af striberne, altså helt sort og hvidt, så den røde farve er sort, og den blå farve er sort, og så det hvide i flaget er hvidt, ikke? Og så er der midt i flaget en blå stribe, som det flag, jeg har aldrig set før. Jeg vidste ikke, hvad det betød, og det spørger jeg sådan ind til. Og for at vide, at det er den blå, at det sort-hvide flag symboliserer, at USA kan gå i kaos, kan gå helt i opløsning, men den blå stribe symboliserer politiet, der er skillelinjen mellem et samfund, vi kan lide, og så kaos, og hvis man ikke bakker op om sit politi. Og da jeg så har fået forklaret det flag, så kan jeg selvfølgelig spørge, mens jeg står der med præsten, der forklarer mig, hvad flaget betyder. Det er ikke hans flag. En for meningsflag. Så spørger jeg så, hvad ind til Black Lives Matter. Ja, ja. Og der siger han så, uden at blinke til mig, they're all racist. Ja. Altså, at de er alle sammen racister. De hader den hvide mand, og den vej skal vi ikke ned af. Havde Trump ret, siger han. Ja, og der bruger Trump jo også et udtryk, jeg kan ikke huske, om Trump han bruger det, men andre omkring ham bruger i hvert fald udtrykket Blue Lives Matter, altså de politiet matters, ikke? Ja. Mads, vi skal desværre til at runde af, fordi der er jo masser af andre stater, vi skal tale om, så det vil jeg simpelthen foreslå, at vi gør i en senere udsendelse, fordi vi har Texas, vi har industristaterne, vi har Florida, vi har mange ufattelig spændende, men du har jo været meget godt inde på her, Mads, så vi får et vældig godt indtryk af, hvorfor blev Donald Trump valgt, hvorfor holder hans kernevælgere stadigvæk ved ham, hvor meget betyder det egentlig for ham, at økonomien bevæger sig i den rigtige retning? Jeg tænkte i hvert fald efter min rejse, som en af sådan de der ting, jeg skrev ned som noget, jeg anså som sådan en konklusion, jeg mente, jeg kunne gøre. Og det var, at hvis demokraterne vil tilbage i amerikansk politik, så skal de holde op med at rive Trump ned, men de skal komme med en alternativ fortælling til de her mennesker, der forklarer dem, hvordan de kan se sig selv i morgendagens USA med politiske midler, end i hvert fald bare angribe USA. Fordi det er som om, at der ikke er den forklaring blandt dem. Og derfor er Trumps, skal vi sige, udgave den, de her amerikanere bakker op om. Spændende, Mads, ikke mindst, fordi det sidste, du sagde her, lød fuldstændig ligesom det, Paul Auster sagde, da jeg drak kaffe latte med ham, da han var i København for nylig, en rigtig østkyst-liberal. Han sagde præcis det samme, Mads. Tak, fordi I lyttede med i dag i kampagnesporet. Vi er tilbage igen næste uge. Jeg skal huske at sige, at dette er en båndeudsendelse, der kan have været sket aktuelle ting, som I undrer os over, vi ikke har talt om. Så er det, fordi vi ikke sender live dengang. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.